a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach renofinansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 17, zatem najwyższy czas na serwis Trójki, który przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A wydatki na zdrowie w ciągu najbliższych 10 lat wzrosną o 500 miliardów złotych, wylicza minister zdrowia. Kukiz 15 i PO proponują, żeby było więcej i w krótszym czasie. Ruszył proces jednego z kierowników we wrocławskim ZOO. Prokuratura zarzuca mu, że źle nadzorował pracę brygadzisty, który zginął zaatakowany przez tygrysa. A hiszpański Trybunał Konstytucyjny anulował deklarację niepodległości Katalonii. W regionie od rana trwa strajk generalny. 6% PKB w 2025 roku na służbę zdrowia. Taka jest propozycja rządu, a dziś zajmuje się nią Sejmowa Komisja Zdrowia. Według ministra Konstantego Radziwiłła to jest przełomowa propozycja i odpowiedź na potrzeby Polaków. To jest moment, w którym wchodzimy na zupełnie przełomową drogę, jeśli chodzi o myślenie o nakładach na zdrowie. 6% PKB na zdrowie to było zawsze marzenie środowisk, które zajmowały się służbą zdrowia i to zarówno po stronie pracowników, pracodawców, jak i przede wszystkim pacjentów. Marzenie, które wydawało się być poza naszym zasięgiem. No i ono właśnie w tej chwili jest w naszym zasięgu i to jest naprawdę coś wielkiego. Minister zdrowia zapowiedział szerokie konsultacje na temat tego, na co miałyby zostać wydane dodatkowe pieniądze. Klub Kukiz 15 zgłosił 3 poprawki do rządowego projektu. Zaproponowały je organizacje pacjentów. Zakładają, że docelowo na służbę zdrowia przeznaczonych byłoby 6,8% PKB. Ten poziom miałby być osiągnięty za 6 lat. Szybszego wzrostu nakładów na system leczenia chorych chce także PO. Nie wiedziałem, że pracuję z osobą karaną. Nie byłem przy rozmowach, które dotyczyłyby ukrywania złota Amber Gold, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą radca prawny, który współpracował ze spółką Paweł Kunachowicz. A jego praca dla Amber Gold trwała 4 tygodnie i zakończyła się na początku sierpnia 2012 roku, tuż przed upadkiem gdańskiej piramidy finansowej. Paweł Kunachowicz na samym początku przesłuchania powiedział, że nigdy nie był członkiem Rady Nadzorczej Amber Gold, gdyż organ nigdy nie powstał, choć były takie plany. Ja w pewnym momencie zaprezentowałem takie stwierdzenie, że potrzebne jest otwarcie się na przedstawienie mechanizmu funkcjonowania przedsięwzięcia. Były doradca Amber Gold powiedział, że znał ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych Jacka Cichockiego, ale nie utrzymywał z nim kontaktu. Powtarzam już kolejny raz tutaj na tej sali. Ja nie miałem kontaktu z panem Jackiem Cichockim od 30 lat. Stwierdził też, że nie miał żadnego dowodu na to, iż Amber Gold działa nielegalnie. Absolutnie byłem przekonany o tym, że to jest przedsiębiorstwo, które rozrosło się do znacznych rozmiarów i że potrzebuje wsparcia prawnego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ruszył proces pracownika wrocławskiego ZOO. Chodzi o tragiczne wydarzenia, do których doszło 2 lata temu. Tygrys zagryzł jednego ze swoich opiekunów. Stanisław U., który nadzorował jego pracę, został oskarżony o niedopełnienie obowiązków. Prokurator Aleksandra Głowacka mówiła na sali sądowej o ustaleniach prokuratury. Stanisław U. wszedł na wybieg z pracownikiem. Nie upewniając się uprzednio, czy tygrys znajduje się w bokcie wewnętrznym oraz czy skutecznie zostały zamknięte krata przepustu i śluza. Oskarżony pracownik ZOO tak mówił o tym, co się stało. Ta scena jest cały czas we mnie. Od 26 miesięcy, bo tyle czasu mija od wypadku. Nie ma dnia, godziny, minuty, że ja tego nie miał przed oczami. Oskarżony tłumaczył też, że to nie on odpowiadał za sprawdzenie tego dnia, czy zwierzę jest zamknięte. Śledztwo nie wykazało, kto popełnił błąd. Czy pracownicy wieczornej zmiany nieumiejętnie zamknęli klatkę z tygrysem, czy poszkodowany bezmyślnie ją otworzył przed wejściem na wybieg. Hiszpański Trybunał Konstytucyjny anulował deklarację niepodległości Katalonii. To dokument przyjęty przez regionalny parlament niespełna 2 tygodnie temu. A w Katalonii od rana trwa strajk generalny. Przyczyną protestu jest zawieszenie autonomii regionu i aresztowanie byłych ministrów katalońskiego rządu. Strajkujący blokują tory szybkiej kolei, przejścia graniczne i autostrady. Uważam, że takim rodzajem protestu robimy dużo hałasu nie tylko w Hiszpanii. Mówiąc wprost, chcemy, żeby ludzie odczuli strajk na własnej skórze. Z powodu strajku wiele osób nie dojechało dziś do pracy, mówi Juan, 50-letni mieszkaniec Barcelony. A wyjechałem z domu za 15:07 rano, teraz jest 12:00. Przez 5 godzin stoję w korku. Organizatorem pikiet i blokad jest Komitet Obrony Republiki, ruch, który powstał w Katalonii po zawieszeniu autonomii. Dzisiejszy strajk ma charakter polityczny, dlaczego? Dlatego odcięły się od niego największe centrale związkowe. Zdaniem rządu poparło go 10% pracowników, zdaniem organizatorów ponad 30%. I to wszystko w serwisie Trójki, skrót o 17:30. Tutaj jest już Tomasz Gorazdowski, prosimy o serwis sportowy. Nasi piłkarze przygotowują się w Warszawie do towarzyskich meczów z Urugwajem i Meksykiem. Jak podkreślił Maciej Makuszewski, Urugwaj to najmocniejszy rywal, z jakim ostatnio się mierzyliśmy. Tylko na tle tak silnego rywala, jakim jest Urugwaj, możemy się sprawdzić, zobaczyć, jakie mamy atuty, jakie mamy braki, na czym trzeba pracować. No szkoda, że nie przyjeżdża Suarez, ale no, tak wyszło i musimy grać z zespołem bardzo silnym, mimo tego, że nie ma jednego z czołowych zawodników i myślę, że to będzie fajna rywalizacja, fajne spotkanie, wszyscy są gotowi, myślę, i na pewno każdy chciałby dostać szansę w tym meczu. Mecz z Urugwajem będzie pożegnalnym w kadrze dla Artura Boruca. Przez lata był dobrym duchem zespołu reprezentacyjnego. Często dzięki niemu nie było na boisku bardzo, bardzo źle. O naszym bramkarzu mówi Maciej Rybus. To jest legenda tej kadry, duża osobowość, fajny kolega, sporo fajnego czasu się z nim spędziło tutaj. Wszyscy mu tutaj dziękujemy, że mogliśmy z nim być, razem odnosić sukcesy. Naprawdę chciałbym, żeby to było fajne pożegnanie dla niego w piątek. W piątek Urugwaj zagra w Polsce dopiero po raz drugi w historii. Pierwszy raz grali nie tak dawno, w 2012 roku w Gdańsku i wygrali, przypomnę, 3-1. Towarzysko grają też inni finaliści mundialu. W piątek w Londynie zmierzą się Anglicy i Niemcy. Francja zagra z Walią, a zagrają także obaj finaliści, Belgia i Meksyk. Potem w poniedziałek, kiedy zagramy z Meksykiem w Gdańsku, Argentyna spotka się z Nigerią, Rosja z Hiszpanią, Niemcy z Francją. No i tak na deser, Anglia w Londynie z Brazylią. Słynna jamańska strzała i nie mówię o Usainie Bolcie, tylko o kobiecie, ale nie o Marle Noty, tylko o Carmelicie Jeter, zakończyła karierę. Była często w cieniu koleżanek, a może nie wszyscy wiedzą, że to do niej należy drugi czas w historii biegu na 100 metrów. Najszybciej pobiegła Florence Griffiths-Joyner. To było 10 sekund 49 setnych, wynik kosmiczny, ale też chyba dzięki kosmosowi osiągnięty. Jeter w 2009 roku w Szanghaju przebiegła setkę w 10 sekund i 64 setne. Jest mistrzynią olimpijską w sztafecie 4x100 metrów, wicemistrzynią olimpijską w biegu na 100 metrów i mistrzynią świata na setkę. Jedni odchodzą ze sportu, inni do niego wracają, bądź mogą wrócić. Rosjanin Aleksander Powietkin może znowu boksować. Federacja World Boxing Council cofnęła mu dożywotnią dyskwalifikację za stosowanie dopingu. Doping był, ale nie uzasadniono, czemu dyskwalifikację cofnięto. Tak po prostu. No a w ringu Powietkin nie był przyjemny dla rywali. 32 wygrane pojedynki, 23 przez knockout, no i jedna porażka. Mam jeszcze do ciebie pytanie związane z twoją wizytą w Pjongczangu. Jak radziłeś sobie kulinarnie? Bo ja, moje wspomnienia z pobytu w Korei były takie, że było bardzo ciężko cokolwiek zamówić w restauracji, ponieważ nie było żadnych tłumaczeń. Na szczęście zdjęcia się pojawiały tu i tam, ale ze zdjęciami, jak wiesz, nie smakują i dopiero później reality masz na talerzu. Jak sobie dawałeś radę? Ile mamy czasu? Pół minuty. Można sobie dać radę. Korea zmienia się tak jak Japonia z roku na rok. Coraz łatwiej się dogadać po angielsku. Szczególnie w Seulu. To jest w końcu 10-milionowa metropolia. Zdjęcia bardzo pomagają, ale coraz więcej osób, szczególnie w restauracjach, mówi po angielsku, co nie wyłącza i nie wyklucza niespodzianek, które potrafią pojawić się na talerzu po dokonaniu zamówienia. No to o tym porozmawiamy w trzeciej stronie medalu. Polecamy Państwu to już w najbliższą niedzielę. Niespodzianek nie ma na naszej mapie pogodowej. To jest jakoś bez zmian, proszę Państwa, od kilku dni. Czyli dużo chmur, tu i tam deszcz i mrzawka, tylko tu i tam lokalne rozpogodzenia. Co ważne, dzisiaj w nocy będą mgły na zachodzie kraju, a jutro te mgły będą się przemieszczały i trzeba bardzo ostrożnie jeździć, ponieważ spora część kraju będzie właśnie, zwłaszcza przed południem, tymi mgłami zasnuta. Plus jest taki, że nie będzie żadnych przymrozków. Czyli ci z Państwa, którzy ciągle mają swoje

przestać to obserwować, znowu nawiązać kontakt wzrokowy i ja mogę dopiero migać, mogę nazywać, mogę przekazywać różne informacje. Mamy dzieci z niedosłuchem. Anna Wójcik, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu. I bardzo często te dzieci już mają badania przesiewowe, gdzie wiadomo, że to dziecko ma jakikolwiek problem i one są od razu objęte opieką medyczną na poziomie placówki bądź rodziny zastępczej, w której to dziecko przebywa. Nie ma gorszych i lepszych dzieci. Profesor Jacek Błeszyński z Katedry Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy rodzic, który się zgłasza, chce adoptować dziecko, ale najczęściej chcą, żeby to były dzieci zdrowe. Natomiast dzieci właśnie obarczone zaburzeniami, chorobami najczęściej nie trafiają szybko do adopcji, a bardzo często jest duży odsetek, które nie trafią nigdy do rodziny zastępczej ani adopcyjnej, będą objęte opieką instytucjonalną. Mieliśmy przed wielu laty dziecko głuche, zupełnie głuche i ono nie znalazło rodziny ani polskiej, ani zagranicznej. Trafiło do domu dziecka, w tej chwili już jest to osoba dorosła, która nigdy nie znalazła swojego miejsca w życiu. Przy czym ja pamiętam tego chłopczyka, jak miał 4 latka i wiem, że on był sprawny intelektualnie. No niestety, no to dziecko nie miało szczęścia. Ja mogę coś robić i radio mi towarzyszy cały dzień, od rana do wieczora. Czy chcę, czy nie chcę, to ja się wielu rzeczy dowiaduję. A moje dzieci nie. Moje dzieci muszą poświęcić uwagę temu, żeby zdobyć informacje. Być może, gdyby te dzieci trafiły do rodziców niesłyszących, porozumiewających się przy pomocy naturalnego języka migowego, takie myślenie się u mnie włączało. Ten przekaz informacji byłby dla nich szybszy, łatwiejszy, bo nie ukrywajmy, że ja mówię do mojego dziecka tak jak obcokrajowiec, czyli mówię to, co umiem powiedzieć, a nie do końca to, co myślę. Od wielu lat bije się o taką opiekę postadopcyjną, żeby te rodziny, które zmierzą się z problemem dziecka niepełnosprawnego, nie były osamotnione, nie musiały się bać, ale miały miejsca, gdzie otrzymają wsparcie. Jest to wyzwanie. Doktor Agnieszka Kamek-Wawryszuk, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pojawia się mała osoba, która przekracza ten próg, otwiera te drzwi, dostaje swoje łóżko, dostaje swoje biurko i nagle co dalej? Czy dziecko mnie polubi? Czy będzie się ze mną dobrze czuło? Ale to dziecko, które się pojawia, jak ono ma się czuć? Nagle ubrane, spakowane od wychowawczyni, którą bardzo lubiło w placówce. Nie ma już tych koleżanek, które były w placówce. To jest postawienie dwóch osób w takiej trudnej sytuacji. Syn bardzo długo mówił do nas po imieniu, kiedy ktoś pytał, no ale kto to jest Asia, tak? Kto to jest Asia? Mama. A Marcin? Marcin tatata. Czyli nawet nie było tata, tylko było to tatata. A potem jakoś tak szybko, w niezauważalny dla nas sposób, przejście na to mama, tata. O adopcji dzieci z problemami słuchu opowiedziała Państwu Agnieszka Szwajgier. A teraz będzie Manu Chao i proszę uważnie posłuchać, wychwycić polskie słowo, które pojawia się w tej piosence. Zastanawiam się, ktoś pewnie hiszpańskojęzyczny mógłby nam pomóc i powiedzieć, o co chodzi z tym słowem. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno va toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. ja mam kaje, kaje mas kaje. Me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Meja man kaje, meja mas gaje. Polskie słowo wychwycone, ale doprawdy nie wiem, w jakim kontekście Manu Chao użył tego słowa. No, spodziewam się, że raczej tutaj ktoś nam pomoże, jeśli chodzi o język hiszpański. Drodzy Państwo, dzwoni do nas Pan Adam, a zatem tradycyjnie witam Pana, dobry wieczór. Halo? Panie Adamie, coś się stało, słyszeliśmy. Jest Pan? Czy pan jest, panie Adamie? Oj nie, widzę, proszę państwa, tam musiało się coś wydarzyć. Ja wiem, że pan Adam tym razem miał nie o rybach nam opowiadać, tylko opowiedzieć nam historię związaną z królikami. No ale jeżeli jeszcze będzie okazja, to się połączymy. Teraz czas na kolejny materiał. Zapraszamy do Trójki. I tu proszę uważnie posłuchać, bo rzecz dotyczy niezwykle istotnych kwestii związanych z naszym bezpieczeństwem. Strażacy apelują o ostrożność w sezonie grzewczym. W okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem. Starszy brygadier Paweł Motyka z Sądeckiej Straży Pożarnej przypomina o cyklicznych przeglądach urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych. Zachęca również do montażu czujników tlenku węgla. Mamy tutaj przed sobą przykładowy czujnik tlenku węgla. Jest on zasilany na baterię, więc wystarczy tylko włożyć baterię tam, gdzie potrzeba. Spróbujemy nacisnąć. I mamy sygnał. I właśnie mieliśmy przed chwileczką sygnał, który nam sygnalizował niebezpieczeństwo. Jest to bardzo głośny dźwięk, który ma nam zasygnalizować, że coś się dzieje. To jest szczególnie ważne w nocy, gdy zasypiamy, gdy urządzenia grzewcze pracują. Myślę, że taki głośny, ostry dźwięk na pewno każdego z nas obudzi i zasygnalizuje, że coś się złego dzieje. Mieszkamy w domu, użytkujemy urządzenia typowo domowe. Kuchenka gazowa, piec centralnego ogrzewania. Są to urządzenia zasilane paliwem gazowym, a jak wszyscy wiemy, w wyniku spalania tego paliwa gazowego, niecałkowitego spalania, może pojawić się właśnie ten tlenek węgla. Stąd pojawił się pomysł zakupu czujki tlenku węgla. Czujnik mamy zamontowany w przedpokoju, w pobliżu miejsc sypialnych, w pobliżu sypialni dzieci, w pobliżu sypialni naszej, dlatego żeby w czasie snu, w przypadku zagrożenia po prostu dał znać i obudził nas. Ja sama w domu nie potrzebuję, bo akurat są takie warunki, natomiast mama, starsza pani mieszka w bloku, w którym są piecyki też gazowe, no i było to trochę niebezpiecznie, bo czasem się to zatyka i się wyłączał. Sam automatycznie ta świeca gasła. Więc baliśmy się, bo jest dużo przypadków zaczadzenia się. Niedaleko zresztą na osiedlu, tam na Milenium się zdarzało. W związku z tym taki czujnik zamontowaliśmy w łazience. Starszy kapitan Konrad Gurgul, dowódca zmiany JRG numer 1 w Nowym Sączu. Takie zdarzenia występują, między innymi osobiście byłem przy akcji ratowania dziewczyny kilkunastoletniej, która w łazience zatruła się tlenkiem węgla, jednak nie udało się uratować tej dziewczyny. Okazało się, że w mieszkaniu występowały spore ilości. To stężenie było dosyć wysokie. Mieszkania sąsiednie również były zagrożone, także też sprawdzaliśmy i wyeliminowaliśmy to zagrożenie w tych mieszkaniach. Tlenek węgla to jest substancja bezbarwna, bezwonna, czyli nie można ją zobaczyć, poczuć ani dotknąć. Czujniki tlenku węgla po zainstalowaniu w naszych mieszkaniach przy już niewielkich stężeniach potrafią zasygnalizować, że jest tlenek węgla, a niewielkie stężenia to takie, które nie są szkodliwe dla zdrowia czy też dla życia ludzi. Po każdym pożarze, po każdym zdarzeniu pożarowym sprawdzamy takie mieszkania czy budynki na obecność tlenku węgla i często po zdarzeniu nawet niegroźnym, czyli na przykład przy palonej potrawie na kuchence gazowej w mieszkaniach powyżej lub sąsiednich zdarzają się takie sytuacje, że obecność tlenku węgla jest w powietrzu i te mieszkania również trzeba przewietrzyć, trzeba sprawdzić, trzeba skontrolować. Czad jest zwany potocznie cichym zabójcą, czyli robi nam się tak, że chce nam się spać i czasami no, zasypiamy, myśląc, że to z przemęczenia to być może tlenek węgla. Natomiast jeżeli mamy taki czujnik, to on zasygnalizuje. Jak do tej pory czujnik diodą mruga, że czuwa, natomiast sygnału dźwiękowego jak do tej pory nie było i oby się nie pojawił. Warto bardzo. Myślę, że to jednak mamy uchroni. Ona się czuje teraz bezpieczniej. Takie mamy odczucia my wszyscy. Świetnie, że ten temat podjęła Monika Chrobak. Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, proszę Państwa, z powodu zatrucia tlenkiem węgla każdego roku umiera w Polsce ponad 100 osób, a do szpitala z objawami podtrucia trafia blisko 2000. Dane przerażające. Już minęła godzina 17.30. Jesteśmy na półmetku popołudniowego wydania audycji Zapraszamy do Trójki. Artur Ewertowski i skrót wiadomości. Prokuratura i obrona zapowiadają złożenie odwołania od wyroku dla bombiarza z Wrocławia. Dzisiaj mężczyznę skazano na 20 lat więzienia. Sąd uznał, że działał on z premedytacją i chciał zabić jak najwięcej ludzi. Obrona nie zgadza się z wyrokiem. Uważa, że mężczyzna miał ograniczoną poczytalność. Z kolei prokuratura chce dla mężczyzny 25 lat więzienia. 23-letni Paweł R. były student chemii. Podłożył bombę w autobusie komunikacji miejskiej w maju ubiegłego roku. Ładunek zrobił sam. Bombę z pojazdu w porę wyniósł kierowca. Unia Europejska powinna być otwarta na przyjęcie nowych państw. Tak mówi prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z prezydentem Gruzji. Jego rozmowa z Georgijem Margvelaszwilim dotyczyła realizacji umowy stowarzyszeniowej Gruzji ze wspólnotą. Jeżeli przyjęto by założenie, że Unia Europejska się zmniejsza poprzez wystąpienie Wielkiej Brytanii i nie ma perspektywy na przyjęcie nowych państw, to dla mnie oznacza to początek końca Unii Europejskiej. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo będą kolejne kraje, które będą chciały z różnych względów być może z Unii Europejskiej wystąpić. Dzisiejsze rozmowy z prezydentem Gruzji dotyczyły również współpracy w obszarze bezpieczeństwa w związku ze zbliżającą się kadencją Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Amerykanie wydali Czechom programistę, który zmanipulował loterię Bingo nadawaną przez stację telewizyjną Nova w połowie lat 90. Mężczyzna zaprogramował komputera, by oprócz losowych liczb podawał także te przygotowane przez niego. Razem ze wspólnikami, którzy zgłaszali wygrane, zgarnął w ten sposób 27 milionów ówczesnych koron. Dzisiaj byłyby to ponad 2 miliony euro. Już wcześniej mężczyzna został skazany zaocznie na 5 lat więzienia. I na tym kończymy skrót, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Informacje ekonomiczne przygotowała i przedstawi Państwu Elżbieta Szczerbak. Stopy procentowe w Polsce bez zmian, tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja jest zgodna z prognozami ekspertów. Oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w polskiej walucie nie zmieni się i nadal podstawowa stopa NBP wynosić będzie 1,5%. Tymczasem stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 6,6%, podał resort pracy. W stosunku do września spadła ona o 0,2 punktu procentowego. Jest to najlepszy wynik od 1991 roku, mówi minister Elżbieta Rafalska. Jest tylko jedno już województwo, które ma stopę bezrobocia dwucyfrową. Jest to województwo warmińsko-mazurskie, które ma stopę bezrobocia 11,6, a jedno z województw jest to województwo wielkopolskie poniżej 4, ma dokładnie 3,8 stopę bezrobocia. Według danych resortu pracy liczba bezrobotnych w końcu października wyniosła 1,070,000 osób. W Polsce powstała jednostka odpowiadająca za cyberbezpieczeństwo w lotnictwie. To jedna z pierwszych tego typu komórek na świecie. Jak tłumaczy Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, chodzi o skoordynowanie wszystkich urzędów, polskich portów i linii lotniczych, które mają własne procedury bezpieczeństwa. Do tej pory mamy tak, że każda z tych odpowiednich części systemu dba o siebie. Nasza intencja jest taka, aby skoordynować ten proces i przede wszystkim wymieniać się informacjami pomiędzy wszystkimi instytucjami. Specjalny zespół powołał Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z Ministerstwami Infrastruktury i Cyfryzacji. Nowe połączenia, więcej pociągów na popularnych trasach i kontynuacja inwestycji na torach. Kolejarze ogłosili zimowy rozkład jazdy. Od 10 grudnia pojawi się w nim m.in. nowe połączenie z Przemyśla do Gdyni oraz z Trójmiasta do Rzeszowa. Po 13 latach przerwy pociągi wrócą do Hrubieszowa. Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk zapowiada również, że pojawi się więcej połączeń na

Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Szaro, puro, mokro, ponuro. Jak łatwiej dostrzec uroki jesieni? Zajrzyj do serwisu Toyoty i wymień wycieraczki. Już od 81 zł. Zleć wykonanie sprawdzianu bezpieczeństwa za jedyne 49 zł i wymień klocki hamulcowe już od 249. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej jesień pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I za 20 minut godzina 18, już za kilka minut Beata Michniewicz zaprosi Państwa do Brukseli. Wcześniej mail od pani Grażyny. Ja nie rozumiem, o co chodzi naszej władzy. Ogranicza się dostęp do in vitro, w szkole nie ma edukacji seksualnej, a zachęca się Polaków do rozmnażania jak króliki. O co tu chodzi? Pyta pani Grażyna. Sporo komentarzy na ten temat, za wszystkie Państwu dziękuję, czekamy na telefony. A teraz Gaba Kulka, to też jest w jakimś sensie komentarz do tego spotu. Straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, ta długa, ta Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Gośćmi Państwa są posłowie do Parlamentu Europejskiego. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry. Dobry wieczór. I Bogusław Liberacki, SLD, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Obaj panowie są w Brukseli. To ja już prawie, można powiedzieć, tradycyjnie zapytam, jaka aura w Brukseli? Pogoda dla bogaczy, czyli tych, którzy mają parasolki, czy świeci słońce? Rano było drzyście, teraz jest ciemno. Pogoda około 6-7 stopni, ale na plusie, a reszta wszystko po brukselsku. No to porozmawiamy o tym, czy jeśli chodzi o finanse... Ja rozumiem, że pani właśnie pani redaktor nawiązuje do tego, o czym ostatnio głośno... No będziemy rozmawiać o pieniądzach, dlatego mówię o tych bogaczach. Właśnie, że ci zamożni uciekają ze swoimi dochodami do rajów podatkowych, a wszyscy pozostali płacą bardzo solidnie podatki. To rzeczywiście w Unii Europejskiej bardzo poważny problem. No właśnie i Komisja Europejska oczekuje, że państwa członkowskie w grudniu uzgodnią konkretną i wiarygodną czarną listę rajów podatkowych oraz zakres działań, które zamierzają podjąć, by z tymi rajami walczyć. No i powiem, że to jest bardzo ciekawe, bo taką listę państwa członkowskie przygotowują od ponad roku. I końca nie widać. Przeglądałam depeszę i wydawało mi się, że to jest depesza z wczoraj, ale to była depesza o spotkaniu ministrów finansów właśnie z listopada 2016 roku i tam było o konieczności przygotowania listy, no i znalezienia jakichś instrumentów. I dlaczego nic z tego nie wynika? Pani redaktor, ta sprawa ma znacznie dłuższą historię. Zaczęło się od takiej sprawy znanej pod nazwą LuxLeaks, czyli chodzi o ten przypadek luksemburski parę lat temu. To Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Śledczych odkryło, że takim rajem podatkowym na wielką skalę był Luksemburg. Wtedy, kiedy wcześniej ministrem finansów tego kraju, a później premierem był pan obecny szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, to trwało wiele lat. Duże firmy, także te funkcjonujące w Polsce, przenosiły dochody w określony sposób właśnie do Luksemburga i mimo tego, że oficjalnie tam stawka podatku dochodowego wynosiła i wynosi aż 29%, przypomnę, że w Polsce 19%, a dla małych firm 15%, to mimo tego firmom opłaciło się przenosić te dochody właśnie do Luksemburga, bo okazuje się, że miały specjalne porozumienia ze służbami skarbowymi Luksemburga i płaciły podatki poniżej 1%. Ale czy chce pan powiedzieć, że właśnie dlatego tak trudno uzgodnić tę listę i uzgodnić instrumenty, którymi Unia Europejska, w każdym razie ci zainteresowani walką, mogliby walczyć z tymi strefami. Myślę, że przeszłość pana Junckera położyła się cieniem na tej sprawie, choć oczywiście już wielokrotnie występował i mówił, że teraz Unia się tym zajmie. No to okazuje się, że tym innym, czy łagodniejszym sposobem opodatkowania jest zainteresowanych w Europie parę krajów. Ostatnio Instytut z Amsterdamu podał, że na tej liście głównych krajów, gdzie swoje dochody przenoszą najbogatsze firmy i najbogatsi obywatele unijni, są Szwajcaria, która jest poza Unią Europejską, następnie Holandia i Wielka Brytania. Więc choćby z tego powodu bardzo trudno krajom unijnym uzgodnić tę listę i ją publicznie ujawnić. Rozumiem, że trudno, ale czy to jest możliwe? Czy niemożliwe? No właśnie pytanie do pana. Czy pan jest optymistą? Czy to jest możliwe, czy nie? Troszkę nam się źle rozmawia, bo mamy w tym połączeniu duże opóźnienie. Nie zawsze tak jest, więc mówię to słuchaczom, żeby się nie denerwowali, że mówili jednocześnie, bo to tylko takie jest wrażenie. Po prostu ten głos tak dochodzi. Proszę bardzo, panie profesorze. tutaj pan Kuźmiuk przywołał bardzo ciekawe studium i co się okazuje, że niezależnie od tego, jaki rząd rządzi, jakiej grupy politycznej, formacji, tendencja do tego, żeby być rajem podatkowym nadal wszędzie jest podobna, bo chociażby Wielka Brytania, konserwatyści rządzą, raj podatkowy, Holandia. Byli konserwatyści, chadecy, byli socjaliści. Znów mamy prawo, tak powiem, stronny rząd. Podobnie się zachowujemy. Ja tutaj myślę, że my powinniśmy wszyscy dojść w którymś momencie do takiej zgodnej woli. Pora jest z tym skończyć. Tam, gdzie jest oligarchizacja gospodarki, tam oczywiście mamy do czynienia z uciekaniem z dochodów. Proszę popatrzmy, jak dużo firm rosyjskich, firm zachodnich, które są związane z firmami rosyjskimi, korzysta z tych rajów podatkowych. Zrobił się coś w rodzaju takiego w dobrym tonie być. Jest się ważnym celebrytą, sportowcem, ba, czasami nawet bardzo szanowanym władcą i uciekamy do raju podatkowego. Tutaj podzielam poglądy, które zostały wypowiedziane ostatnio przez pana premiera Morawieckiego. Wszyscy razem musimy chcieć. I wszyscy w Unii Europejskiej tracą, każdy obywatel. To nie chodzi tylko o te kraje, w których ten proceder się dzieje, czy też z których celebryci czy urzędnicy wykorzystywali te właśnie raje podatkowe, ale to dotyczy nas wszystkich. Nawet my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Pani redaktor, tu chodzi rzeczywiście o astronomiczne kwoty. Według szacunków mniej więcej chodzi o podatki, bo mówimy w tym przypadku o podatku dochodowym od osób prawnych albo fizycznych, rzędu 150 miliardów euro rocznie. Tyle dochodu wędruje poza kraje, w których ten dochód jest wypracowywany i jest opodatkowywane według symbolicznych stawek podatkowych albo w ogóle nie ma podatków. Na Polskę Komisja Europejska jest nieco ostrożniejsza, bo mówi, że co najmniej 50-70 miliardów euro rocznie wypływa z Unii Europejskiej. Z naszej wspólnej kasy. No, i to jest co najmniej. Co najmniej. No a więc górna właśnie granica to więc na wiemy jeszcze. Więc na Polskę, biorąc pod uwagę statystyki, nasz udział choćby w unijnym PKB rzędu 3%, no to przypada z tej ogromnej sumy przynajmniej 4,5 miliarda euro rocznie. To więc jest kilkanaście miliardów złotych, co rocznie nie wpływa do polskiego budżetu, dlatego że firmy funkcjonujące w Polsce, głównie te zagraniczne, optymalizują swój dochód, no przenosząc dużą jego część właśnie do takich krajów jak chociażby Holandia, Szwajcaria czy Wielka Brytania, a wcześniej Luksemburg. To wcale nie muszą być raje w takim potocznym rozumieniu, czyli gdzieś tam no właśnie, jakieś poprzednia afera to była Panama Papers, prawda? Okazuje się, że kraje europejskie teraz jest paradajz. No więc właśnie, uczestniczą w tym kraje europejskie, które no więc właśnie, u naszych sąsiadów i rzeczywiście, jeżeli taka lista powstanie i jeżeli wszystkie kraje zobowiążą się do tego, że tego procederu nie będą stosować, bo w oczywisty sposób ułatwiają to służby skarbowe tych krajów, które podpisują specjalne porozumienia z takimi firmami czy osobami fizycznymi i dzięki temu te dochody tam przeniesione są opodatkowane symbolicznie albo w ogóle nieopodatkowane. I myślę, panowie, że do grudnia typu absolutny zakaz. Proszę panów, uda się tę sprawę do grudnia o tyle załatwić, że powstanie ta lista i będzie można poważnie rozważyć ewentualne sankcje. Francuski minister finansów to zaproponował wczoraj, żeby właśnie te kraje objąć sankcjami. Nie wiem, jak panowie oceniają ten pomysł, ale propozycja jest. Bo sama lista, no to co z tej listy wynika? No, musi jakiś być krok dalej. Tak, to prawda. Wie panie, no, tutaj jest cały szereg pomysłów. Jeżeli już zostanie ustalona ta lista, to można sobie wyobrazić taką sytuację, że podejmowana jest decyzja przez większość krajów świata, że ich banki nie obsługują tego rodzaju transakcji. Bo tylko dzięki temu, że banki tego rodzaju transakcje obsługują, a więc pozwalają przenosić ogromne sumy dochodów w kraju, gdzie te dochody są wytwarzane, właśnie na konta w krajach, gdzie tego opodatkowania nie ma, dzięki tej obsłudze bankowej jest to w ogóle technicznie możliwe. gdyby się okazało, że ta lista jest, jest zgoda co do kształtu tej listy, to być może kolejnym krokiem powinien być zakaz obsługiwania tego rodzaju transakcji przez banki w poszczególnych krajach. Proszę panów, bo chciałam już zaproponować inne pytanie. Że do grudnia nie, ale to jeszcze tutaj mała uwaga, że do grudnia tego nie będziemy w stanie zrobić. Dlaczego? My reagujemy niejako na to, co zostało ujawnione. A jeszcze 2 miesiące temu nie wiedzieliśmy o tej skali, dopiero kiedy jest ujawnione. A zatem tutaj, tak jak zwykle, niestety inicjatywy prezydenta Macrona mają być widowiskowe, błyskawiczne, natychmiastowe, ale wcale nie jestem pewnym, czy skuteczne. A zatem to, co wiemy, należałoby wprowadzić na taką czarną listę, ale trzymać tę listę otwartą. To nie może być lista zamknięta, bo ile jest jeszcze Był już przygotowany projekt dyrektywy unijnej w tej sprawie. Przecież to było tworzone, że w poprzedniej sytuacji, kiedy było takie, że tak powiem, wzmożenie w związku z wcześniejszymi aferami. Panie redaktor, w związku z tym, że wymieniliśmy, czy Instytut w Amsterdamie wymienia 3 kraje, z których 2 są członkami Unii Europejskiej, pani musimy zrozumieć, dlaczego opornie idą działania, które mają na celu ustalenie i opublikowanie tej listy. A skoro panowie już wspomnieli pomysły francuskiego prezydenta, co prawda ja mówiłam o ministrze, ale to są pomysły wspólne, jak rozumiem. Jakie ma, że tak powiem, wzięcie w Brukseli? Czy to jest ciągle przedmiotem dyskusji, ten pomysł budżetu strefy euro? Czy bardziej mówi się o pomyśle Jean-Claude'a Junckera, który zaproponował taką linię specjalną dla strefy euro? Niby nie osobny budżet, no ale to też nie byłoby bez wpływu dla finansów całej Unii. Panie redaktorze, nie będzie linii, nie będzie budżetu strefy euro, nie będzie parlamentu strefy euro, natomiast będzie być może linia w sensie, bo i tak w jakimś sensie to jest wydzielone, i zobaczymy, jak będzie wyglądać ta propozycja Junckera dotycząca okresu przygotowawczego do wstąpienia do strefy euro, bo taką propozycję Juncker zgłosił 6 tygodni temu, kiedy miał swoje wystąpienie na temat stanu Unii. I zdaje się, że tak jak ja zrozumiałem wypowiedź zresztą pana premiera Morawieckiego, drugi raz się do niego odwołuję przy okazji tego słynnego spotkania na Uczelni Wyższej z byłych ministrów finansów, że chyba rząd polski rozważać jest skłonny włączenie się Polski w ten okres przygotowawczy z perspektywą 5 czy 10 lat, żeby wejść do strefy euro. I to z mojego punktu widzenia jest dobra wiadomość. To ja przy okazji powiem przy okazji, że były szef NBP Marek Belka udzielił w tym tygodniu wywiadu dziennikowi Gazecie Prawnej i powiedział: zamknijmy oczy i wskoczmy do basenu ze wspólną walutą. To byłaby obrona przed marginalizacją. Mamy słuszną ambicję, aby być w wewnętrznym kręgu decyzyjnym Unii Europejskiej. No i pewnie to jest jeden z tych bardzo ważnych powodów. To ja powiem bardzo zdecydowanie w tej sprawie. Nie wchodzi się do walącego się domu. Strefa euro jest autentycznie walącym się domem. Jest chyba, że jest się budowniczym, panie pośle. Albo no, ekipą to nawet remontową. Budownicy mają kaski na głowach i nie wchodzą do walącego się domu. Funkcjonuje dzięki tak zwanemu poluzowaniu ilościowemu. Proszę sobie wyobrazić, że prawie przez 2 lata Europejski Bank Centralny zasilił ją kwotą blisko 2 bilionów euro, takie pieniądza bez pokrycia. W dalszym ciągu to poluzowanie ilościowe jest utrzymywane. Wcześniej było na poziomie 80 miliardów euro miesięcznie. Teraz na kolejny rok 30 miliardów miesięcznie. Co więcej, mamy do czynienia z tak zwanym nieoptymalnym obszarem walutowym, to znaczy w strefie euro dobrze radzą sobie kraje północy, a bardzo źle kraje południa. Już nie mówię o Grecji, ale kłopoty z tego tytułu, że jest w strefie euro, ma gospodarka włoska, a nawet francuska. Powinniśmy z tego wyciągać wnioski i pan premier Morawiecki jest naprawdę na tyle fachowcem, że potrafi dostrzec te problemy. Jeżeli strefa euro wyszłaby na szerokie wody, w co osobiście ogromnie wątpię, to wtedy rzeczywiście możemy rozważać jakąś przeszłość, ale nie sądzę. Strefa euro od wielu lat ma poważne kłopoty, one nie są rozwiązywane, tylko raczej zamiatane pod dywan. Dziękuję panom bardzo i więcej tematów nie zdołamy dziś poruszyć. Do następnego razu. Bogusław Liberacki, a szkoda. SLD, Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Ale nie zgadzam się co do, nie zgadzam się, co do stanu strefy euro, ale to rozumiem, że następny raz. No niestety. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, dziękuję.